ze ścianą, z tą ścianą z wiersza Jonasza Kofty, który kiedyś wyśpiewał Czesław Niemen. Przed ścianą dźwięku stoją głusi i modlą się do muzyki. Ja przyznam szczerze, brałem właściwie wszystkie tematy, którymi zajmował się w Maceo, z tego powodu, że miałem tę możliwość, żeby, no mówmy wprost, podpromować jakiś występ, jakiś koncert. Nie zawsze rozumiałem tę muzykę, ale po prostu mu ufałem. I kiedy sobie tak myślę o tych nazwiskach, jakie on przyniósł do Polski, koncert Taylora McFerrina, kolejny. Ale to przecież on spowodował ten jeden z pierwszych. Flying Lotus. Mnożyć można przypadki tak naprawdę artystów. No Bilal to akurat ekstremalny przypadek ekstremalnej miłości Macea, bo to było jego marzenie od zawsze. Koncert Bilala w Polsce. On przecież wyjeżdżał specjalnie na koncert Bilala do Amsterdamu. Ale mnożyć by nazwiska artystów, którzy występowali na Warsaw i którzy na przykład nie przynieśli jakiegoś sukcesu, wiesz, frekwencyjnego, że tak powiem, na koncercie, a potem za rok, dwa stawali się bardziej znani i bardzo trudni już wtedy do sprowadzenia. No był szybki, wiesz, no miał nieprawdopodobną intuicję, no i świetne ucho. Mam nadzieję, że z grupą przyjaciół, którzy jakby zjednoczyli siły ostatnio, żeby doprowadzić do skutku ostatni projekt koncertowy Macia, czyli Hiatus Coyote. Udało się tej grupie przyjaciół zorganizować koncert Hiatus Coyote w Polsce i mam nadzieję, że jeszcze to nie był ostatni Warsaw, że jeszcze uda nam się z tych jakby faworytów Maceo jeszcze coś do Polski ściągnąć, zrobić jeszcze jeden Warsaw, może jeszcze dwa. Wiesz, też mieliśmy taki totalnie wariacki, uważam, pomysł, żeby kolekcję płyt winylowych Maćka jako jakiś taki najlepszy i najbardziej, wydaje mi się, najprecyzyjniejszy algorytm do opisania ducha tego człowieka, czyli jego kolekcja płytowa. Żeby jej nie ruszać, nie wyprzedawać, żeby ją jakoś zachować, zaopiekować się nią dodatkowo przez jakieś tam pieniążki, które skapywały przez chwilę jakby na konto Maćka ciągle. Udawało nam się dokupić coraz to nowe albumy. Na przykład Flying Lotus to jest oczywisty wybór, żeby dokupić do tej kolekcji i włożyć na półeczkę jako jeszcze jeden, bo to na pewno wiemy i sami w tej chwili to definiujemy. Chociaż tak naprawdę nie wiem, co by Maceo powiedział, czy też jakby podszedł do tego albumu. W ogóle ostatnio interesowałem się jednym z ukochanych filmów Maceo, bo on był strasznie też jakby zakochany w filmach i był naprawdę na bieżąco, na bardzo, bardzo świeżo z filmami, niekoniecznie komercyjnymi. Jego ukochanym filmem ostatnim był Her, jako historia. Oczywiście to jest głębsza historia, ma wiele płaszczyzn, ale jest to jakiś algorytm ludzkiego bytu zapisany w jakiś matematyczny sposób, odtwarzany przez komputer, przez maszynę. To jest bardzo śliski kierunek, który prawdopodobnie będzie kiedyś możliwy za sprawą paru multimilionerów typu Ray Kurzweil, który próbuje odtworzyć swojego ojca, wiesz, żeby z nim jeszcze porozmawiać. I to jest bardzo śliskie i to nie jest chyba najlepsza droga, ale powiem szczerze, gdyby mi kiedyś ktoś powiedział, że jest taki algorytm, który potrafi odtworzyć intelekt, poczucie humoru i w ogóle Maćka i mogę z nim porozmawiać za pomocą, wiesz, dymku, żeby sobie wpisać do niego: Maciek, jak ten flying w ogóle wszedł ci? Zrobiłbym to od razu na temat bardzo wielu rzeczy. Chciałbym znać jego opinię i to jest taka słabość ludzka, że to niby jest nieprawda, nie? Niby sztuczne, ale to jest oszukiwalne. Ja bym z tego skorzystał. Maceo Wyro. Kosmos. To jeszcze o to może na koniec, bo to też bardzo ważna nazwa i w jego twórczości, działalności radiowej, dziennikarskiej. Nazwa, tytuł audycji w Radiu Roxy. Wielopłaszczyznowa. On wierzył w ten kosmos? Czuł się kosmitą, czy bardziej... No nie, to w ogóle, wiesz, dla jego jakby percepcji muzycznej świetne hasło. Bardzo dobry tytuł dla audycji, bo to było takie trochę... Muzyka, którą prezentował, była bardzo futurystyczna, bym powiedział. Niepowtarzalna. Oryginalna. Wiesz, szukająca gdzieś w jakiejś takiej abstrakcyjnej przestrzeni, wiesz. Szukająca, wiesz, kontaktu. Nie wiem, może z drugim człowiekiem na przykład. Albo z kontaktu w ogóle właśnie z kosmosem. I no, to jest, myślę, że kosmos to jest następny dowód na to, jak on świetnie dobierał sobie jakby takie hasła, prawda, do działania. Dawało mu dużo wolności, ale jednocześnie bardzo łatwo było wytłumaczyć, dlaczego on akurat prowadzi audycję, która się akurat tak nazywa. Muzycznie to udowadniał, potrafił to na pewno lepiej

She's a circus walker. I fought myself to conquer my lower desire, but to no avail. She's a sweet slang talker. Man, man, her size are like water. And she's a circus walker. I fought myself to conquer my lower desire. Just for her, just for her. It saved for us a quiet corner made for two. Insatiable you. This time the rules don't apply. I haven't a clue what to do with you. See, those days I was young and spinning wild, carrying an invisible scepter. See, I was mean and blew my charm, swift to seduce and coerce her. She's a circus walker. She's a sweet slang talker. Her size and I bought her. I found myself to come. No desires, what to say? Quick shame, quick shame. Okay. No, górna światowa półka. Sweet Slang, czyli w ostatnie nagranie, przy którym pracował m.in. Maciej Wyrobek, Maceo Wyro. Pamiętam, że jak przyniósł ten utwór do Side One'u, do sklepu Wojtka Żdanuka, ostatnio próbowałem odszukać, kiedy to dokładnie było, i to było w kwietniu 2011 roku. Podłączył swój komputerek pod zestaw i słuchaliśmy. Słuchaliśmy sobie tego utworu. Ja od razu zadałem pytanie, czy mogę zagrać w radiu. Tak, możesz zagrać, więc zagrałem w tonacji. Potem drugie pytanie, a kiedy będzie wydany? No, jakoś tam będzie. I okazało się, że został wydany dopiero teraz, po 3 latach, z dużym wąsidłem. Sweet Slang, Niewinni Czarodzieje, Black Spade i Coltrane, do tego wszystkiego na Yamasze Marcin Wasilewski. I teraz to nagranie można znaleźć, można odsłuchać z pięknie wydanej płyty winylowej. To jest picture disc. Bardzo kolorowy, bardzo ładny. Pewnie za 180 gramów waży, tak mi się zdaje. Ta płyta jest wydawana przez wytwórnię Pets Recordings, czyli wytwórnię duetu Cats and Dogs. Ta płyta powstała na przecięciu współpracy wielu osób, bo również ludzi zaangażowanych w cykl koncertowy Maćka Warsaw, ale również przez ludzi z You Know Me Records. Wszystko to jakoś ładnie się poskładało i mamy wreszcie to nagranie oficjalnie i wydane już na płycie winylowej. Maćko, powiedz, co sądzisz o tym Flying Lotusie nowym? my money, yes, and I wonder, yeah. Sentiments of my words ain't been so sincere. The sentiment to my nerves that I just persevere. The big daughter falling off, disappear to my faith. They say their head is real. Analyze my demise, I say I'm super anxious. Recognize I deprive this feeling, then embrace it. Vandalizing these walls only if they can talk. Conversations on contemplate to my dark thoughts. Looking down on my soul now. Tell me I'm in control now. Tell me I can live long and I can live wrong and I can live right and I can sing song and I can unite with you that I love, you that I like. Look at my life and tell me I fight. This that final destination. This that fonts of information. This that fonts of inspiration. This that crack the installation. This that quantum dropping that fist pumping that bomb detonation. Please don't bomb my nation. And bomb me flew away and I got my control and I'm here. You gon' hate me when I'm gone. Ain't no blood pumping, no fear. I got hope inside of my bone. This that life beyond your own life. This ain't physical. For mankind, this that outer body experience. No coincidence, you've been dying. It's your death. Noc ze zdjęciami i wspomnieniami cały czas trwa, a to między innymi za sprawą najnowszej płyty Flying Lotusa w You're Dead, która która jest dla tych, którzy nie mogą sobie poradzić, albo mogą ze świadomością o tym, że ktoś zbyt wcześnie umarł. To dopiero zrządzenie losu, że ta płyta Flying Lotusa właśnie teraz niedawno się ukazała. Płyta krótka, złożona z wielu utworów. Jak pewnie państwo się domyślają, krótkich utworów. Płyta eksperyment w moim przekonaniu. Płyta, nie chcę powiedzieć płyta próbka, ale płyta, która w moim przekonaniu jest, zaczynam, ale to jest tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie. Słyszałem opinię, bo teraz takie krótkie płyty się robi. No ja jestem przyzwyczajony do dłuższych form, no ale kto wie, może dojrzeje do tych krótkich. Wracamy do płyt winylowych. Nie chcę przez to powiedzieć, że Flying Lotus nie wydał swojego nowego albumu właśnie na winylu, bo oczywiście wydał. Ale ja prezentowałem państwu muzykę z płyty kompaktowej. Przede mną zespół który ciągle czaruje. A nazywa się The Greg Foot Group. Girl and Robot with Flowers to tytuł tego albumu. Albumu zespołu The Breakfast Group. Muzykę prezentuję Państwu w tym konkretnym przypadku z płyty winylowej. Płyty wydanej w wytwórni Jazzman Records. To był 2012 rok. No i cały zespół naprawdę, no i cała płyta przedstawia się zjawiskowo wręcz, bo nie dość, że te kompozycje mają ręce i nogi, to do tego wszystkiego cały zestaw tradycyjnego w sumie instrumentarium, które można znaleźć w tej muzyce. Bo jest i Hammond, jest i cała sekcja saksofonów, oczywiście fortepian, wibrafon, marimba, klarnet, saksofon tenorowy i sopranowy. No, cała gama fantastycznych, przeróżnych instrumentów. Polecam serdecznie. Girl and Robot with Flowers to tytuł tego albumu formacji The Breakfast Group. I skoro w dzisiejszej nocy przeglądamy i wspominamy, kiedy to było fajnie, kiedy byliśmy razem, kiedy rozmawialiśmy. I skoro dzisiejszej nocy przywołujemy zdjęcia i fotografie, to proponuję również kilka starych, może nie tak starych, ale jednak mimo wszystko trochę czasu już upłynęło od publikacji tych albumów, tak więc ściągam kurz ze starych płyt. Without blindness, there is no sight. You'd see further if you'd only close your eyes. In unconsciousness, I can't find peace. Inside prison walls, I can't find relief. There is a place that I have seen, somewhere between waking and sleeping. Down at the water's edge, somebody waits for me. Is it too late for me? It's never too late, he says.

Mimo że to najmłodszy album Dead Can Dance, to myślę, że na jakości grupa nic, absolutnie nic nie traci. Nie traci z tych czasów, kiedy to dominowała wytwórnia 4AD, kiedy to właśnie ten charakterystyczny znaczek 4AD powodował, że kupowaliśmy wszystkie płyty w ciemno. I koniec naszego spotkania również będzie należał do tej wytwórni, do płyty, która została tam wydana w latach 90. Ten zespół jeszcze wtedy składał się z wielu, wielu osób. Przed nami na zakończenie islandzki Gus Gus, ale w tym starym artystycznym składzie, gdzie obok muzyków pojawiali się też filmowcy oraz ci wszyscy, którzy tworzyli islandzką boemę artystyczną. Zostawiam Państwa ze zdjęciami, ze wspomnieniami. Mam nadzieję, że dużo ciepłych myśli, słów, no i właśnie wspomnień krąży teraz wokół Państwa. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Ja nazywam się Michał Margański. Audycję zrealizowała Elżbieta Różycka. Usłyszymy się w poniedziałek mniej więcej o 11:30. Dobrej nocy.